Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ...137. ayet-i kerime ile birlikte tekrar surenin bu bölümünün ana mevzuu olan Uhud gazvesine geçiliyor ve Uhud gazvesi ile alakalı açıklamalarda bulunuluyor. Tabi Kur'an-ı Kerim'in gerek bu olaylardan gerek tarihteki geçmiş olaylardan bahsetmesinin asıl amacı müminlerin onlardan kıyamete kadar gerekecek tarihi dersleri, daha doğrusu gerekecek ibret derslerini çıkartmalarıdır. İşte bu 137. ayet-i kerime buna işarette bulunuyor. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ Gerçek şu ki sizden önce birçok sünnetler gelip geçmiştir. Bu sebeple فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ yeryüzünde gezip dolaşın. فَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ Ve yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna dikkatle bakın. Onu dikkatle görün. Evvela ayetin ilk bölümü olan قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ bölümü tarihte, günümüzde ve gelecekte hiçbir şeyin gelişi güzel cereyan etmediğini, her bir olayın sebep ve sonuçları itibariyle mutlaka Cenab-ı Allah tarafından önceden tespit ve tayin edilmiş bir sünnete yani bir kanuna göre cereyan ettiğini gösteriyor. Dolayısıyla şunu söylemek istiyor. Uhud harbinde sizin başınıza gelen ile düşmanınızın önceleri kaybetmişken sonraları savaşı kazanmak konumuna gelmesi gelişi güzel rastgele bir olay değildir. O da bu konuda Cenab-ı Allah'ın koymuş olduğu sünnetlerden bir veya birkaç sünnetin bir gereği, bir hulasası, bir özüdür. Sizden önce bir takım sünnetler geçmiştir. Birçok sünnetler geçmiştir. Bu ayet-i kerime devamıyla birlikte bir Müslümanın tarihi nasıl görmesi, nasıl anlaması, kısacası tarihi nasıl yorumlaması ve tarihten nasıl ibret dersleri çıkarması gerektiği üzerinde duruluyor ve Müslümanın tarih ilmiyle hangi çerçevede uğraşması gerektiğine de dikkat çekiyor. Bu ve bu konuda benzeri birçok ayet-i kerimeler eğer sağlıklı bir şekilde ele alınır, ortaya konulabilirse, İslam'ın tarih bakışı, tarih anlayışı, tarih yorumu veya bazılarının söyledikleri şekilde tarih felsefesi de, Kur'an-ı Kerim'in tarih felsefesi veya tarih anlayışı kendiliğinden ortaya çıkmış olur. Nitekim bu konuda bir kısmı Türkçe'ye de tercüme edilmiş, günümüz İslam alimlerinin olsun, İbn Haldun ve benzeri geçmişteki alimlerin olsun üzerinde durdukları ve çok eser yazdıkları önemli bir konudur. Bu sünnetleri bilmek, kavramak, Kur'an-ı Kerim'den hareketle bunları tespit etmek İslam tarihçisi için tarihin ana esası, daha doğrusu ana dinamiğini bulup yakalamak açısından çok önemlidir. Çünkü günümüzde birçok sistem, özellikle Marksizm ve Komünizm ki tarihe mal olup bitmiş bir düşüncedir ama felsefe olarak muhtemelen bir süre daha insanları meşgul edecektir. Bu tarihi anlayış ve felsefe, bu tarih felsefesine göre dünya tarihinin bir tek dinamiği vardır. O da insan ve üretim ilişkisidir. Materyalist tarih yorumu bu dinamikten, bu noktadan hareket ederek beşeriyet tarihini çarpıtarak, bazıları yerleri görmeyerek, bazı yerleri nazar itibarı almayarak geçer gider. Biz onun üzerinde durmayacağız. Konumuz çünkü, efendime söyleyeyim, Marx'ın tarih materyalizmini tenkit etmek değildir. Edenler etmiştir bu konuda, gerek Müslüman alimlerin, gerek Müslüman olmayanların Marksizme yönelttikleri eleştiriler sayılamayacak kadar çoktur. Fakat küfür bir şeyi bazen kendisi medyasıyla, bilmem nesiyle, sahip olduğu güç ve imkanlarla bir takım şeyleri bir şeymiş gibi gösterebiliyor. Marksizm de aslında öyle bir şekilde pompalandı bir süre dünyaya. Bu işin de pompalayıcıları da zaten her türlü şerrin ve fesadın arkasında bulunan Siyonist Yahudiliktir. Onlar vardır. Onlar devam ettirdiler. Konumuz o değil, onun üzerinde durmayacağız. İslam'ın demek ki tarih felsefesi veya tarih yorumu ile alakalı olarak öncelikle biz Müslümanların anlayıp kavraması gereken, Kur'an-ı Kerim'de bazen sünnet lafzı ile burada olduğu gibi birlikte zikredilen, bazen sünnet lafzı olmaksızın bir kanun mesabesinde, değişmez bir yasa mesabesinde olan ilahi sünnetleri bulup kavramakla işe başlanmalıdır. Mesela sünnet lafzı geçmiyor ve tartışılmaz bir sünnet nedir? Rahat suresinde ki benzeri bir manada En'am suresinde de geçiyor. Diyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِ Allah bir kavmin halini, bir kavmin içinde bulunduğu durumu, onlar kendi öz nefislerindekini değiştirmedikçe değiştirmez. Bu ifade çok kesin bir ifade olduğu için bunun ilahi bir sünnet olduğu kendiliğinden anlaşılır. En'am suresinde de mealen şöyledir. مَا كَنَ اللّٰهُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِيَنْفُسِهِمْ Allah-u Teala bir kavme ihsan etmiş olduğu bir nimeti onlar kendi özlerindekini değiştirmedikçe değiştirmez diyor. İşte bu bir kanun, bir yasa, bir sünnet-i ilahiye. Buna benzer Kur'an-ı Kerim iyice bu açıdan tetkik edildiği zaman Kur'an-ı Kerim'de yer alan bu gibi toplumsal sünnetler, toplum tarihinin, insanlık tarihinin belirleyicisi durumunda olan birçok sünneti ortaya çıkar. İslam olayı tek yönüyle görerek Marx'ın yaptığı gibi hadise sadece efendime söyleyeyim üretim ilişkileridir deyip çıkmaz o. Çok ucuzcu bir açıklamadır. Ve zaten ucuzculuğu birçok tenkide uğramasıyla da ortaya çıkmış bir şeydir. İslam küfrün yükselişi için kanunlar olduğunu Kur'an-ı Kerim belirtiyor. İmanın ve Müslümanın İslam ümmetinin yükselişi için kanunlar olduğunu belirtiyor. Efendim gerileyiş kanunlarını belirtiyor. Genel olarak insanlığın efendim hayatı ve hayatının seyir çizgisiyle ilgili olarak kanunlar, yasalar, sünnetler bulunduğunu belirtiyor. Bunların her birisini kendisiyle alakalı bir yerde gördüğümüz zaman ve ilgili yerlerinde yorumladığımız zaman gerek geçmişte cereyan eden olayları gerek günümüzde cereyan eden olayları çok rahat bir şekilde Kur'an'ı perspektifle görme imkanını elde ederiz. Arkası geliyor. Fesiru fil ard. O halde yeryüzünde dolaşınız. Yeryüzünde dolaşınız. Yeryüzünde dolaşmak, vay be ne kadar büyük insanlar gelmiş geçmiş, ne müthiş eserler yapmışlardır. Hayranlıkla ağzımızı açık seyretmek için değildir. Yeryüzünde gezip dolaşmanın sebebi bu sünnetleri idrak etmek ve onların bu sünnetler ışığında hayatlarını kavramaktır veya tarihlerini anlayabilmektir. Firavun'un piramitleri veya Hindistan'daki Buda heykelleri veya efendime söyleyeyim işte Greklerin heykelleri veya Romalıların inşaatları, şehircilik, şehirciliği vesaire. Neden şehircilik, şehirci örnek alırsanız alınız. Burada evet Firavunların piramitlerinde denildiği gibi gerçekten fevkalade bir mühendislik vardır, doğru. Fakat bu mühendislik onların zalim olmamaları gerektiği erdemini onlara kazandırmadı. O piramitlerin belki binlerce, belki on binlerce insanın kanı ile bu hale geldiğini anlayıp görmek lazım. Ama ne müthiş bir teknoloji deyip orada kalırsak biz olayı çok eksik anlamış oluruz. Ve çok eksik anlatmış oluruz. Belki de bilerek küfre ve firavunizme hayranlık uyandırmak için sadece meselenin mühendislik ve teknik yönü üzerinde duruluyor. Piramitler üzerinde yazanlar. Hiç kimse şunu sormuyor. Alt tarafı ölmüş birisine mezar olacak. Böyle bir mezar için bu kadar insanın kanını o mezarın dibine akıtmanın gereği var mı? Adalet, hikmet ve insanlık bunun neresinde? Sorularının sorulması lazım Müslümanlar tarafından. Gezildiği zaman, görüldüğü zaman biraz da bu gözle olaya bakmak lazım. Hindistan'a gidecekler birisi, gidecekler görecekler ki efendim şu kadar metre boyunda, şu kadar kilo veya belki de ton altın sıvanmış, bilmem ne edilmiş muazzam heykeller. Vah zavallılar diyeceksin. Heykelin muazzamlığı ağzımızı açık tutmayacak. Kendi elleriyle ilah diye kabul ettikleri bu mahluka fakirliklerine bakmadan, sefaletlerine bakmadan, maddi sıkıntılarına bakmadan, hatta ve hatta pislik içerisinde belki yüzmelerine bakmadan böyle bir serveti buraya yığmışlar. Arkasından İngilizler de gelmiş, onları bir güzel süpürmüş, çalmış, çırpmışlar, alıp da götürmüşler. Ama bu heykellerin azameti, büyüklüğü, bilmem nesi vesairesi üzerinde durulur. Benzeri bir firavunizm Müslümanlarda da görülmüştür. Hep anlatılmakla bitirilmez. Evet, mimari bir eser belki çok güzel, çok mükemmel olabilir. Fakat alt tarafı bir insan ve sevdiği, çok sevdiği karısı orada yatıp uyuyacak diye koca bir taç mahal, servet dökülerek böyle bir şey yapılır mı ya? İşte görülecek ve ibret alınacak. Böyle bir şey yapılmaz diye tut, efendime söyleyeyim bunu yerle bir et demeyiz biz kimseye. Dediğimiz o değil. Fakat bunun olması gerektiği ve gerekmediği üzerinde durup günümüz Müslümanlarına, insanlarına buradan hareketle bir ışık tutma anlayışıyla tarihe bakılır. Evet, efendim Yunan heykelleri gerçekten estetik bakımdan ölçüleriyle bilmem neleriyle fevkaladedir. Fakat alt tarafı bir putperestliktir hala. Ha Orta Afrikalı'nın o eciş büçüş heykeli, ha Yunan'ın, efendime söyleyeyim, son derece estetik, ölçülü, gayet muazzam, mükemmel dedikleri heykelleri. Putperestlik noktayı nazarından hiç aralarında fark yoktur. Hepsi de sefalettir. İnsan zihninin, insan ruhunun ne kadar alçaldığının farklı göstergeleridir. Değişen hiçbir şey olmaz. Ama amma da heykel yapmışlar, amma estetik falan deyip orada durduğun zaman insan olarak sen bu olayı görülmesi gereken bir gözle görmüş olamazsın. Örnekleri ve buna dair yaklaşımları çoğaltmak mümkün. Gerek yok zannederim bu kadarı bizim tarihe ve tarihi eserlere nasıl bakmamız gerektiği üzerinde bir bakış açısı belki kazandırıcı olmuştur. En azından bazı ipuçları yakalamamıza imkan hazırlamıştır. Peki işte yeryüzünde gezmenin maksadı ne, amacı ne? Ondan sonrası geliyor. Demek ki bizden öncekilerin sünnetleri var. Yeryüzünde gezip göreceğiz bu sünnetleri. Fesiru fil ard. İmkanı olan için tabii. Fenzuru keyfe kâne akibetul mukezzibin. Ve yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğunu görüp ibret alınız. Görüp ibret alınız. Görüp ibret alınmazsa onların hataları, içine düştükleri hatalar aynen tekrarlanır. Tarihte ortaya çıkmış, batmış, yok olmuş bir yığın medeniyet var. İşte Firavun medeniyetinden tutun, Hint ve Çin medeniyetlerine kadar, Firavun medeniyetleri ve buna benzer Yunan medeniyetine kadar, Roma medeniyetine kadar. Bir yığın medeniyet sivrilmiş, küçük, bunlar büyük olarak zikredilenleri. Bir de bunların arkasında irili ufaklı bir yığın medeniyetler var. Amerika'da unutulmuş, tarihi bize kadar ulaşmamış, fad eserleri kalmış bir yığın medeniyetler kurulmuş. Fakat bize göre bir medeniyetin medeniyet olabilmesi için sahip olması gereken en önemli esas tevhiddir. Medeniyetimizin o bakımdan İslam medeniyetinin temeli tevhiddir ve bu temel muhafaza edildiği sürece ve muhafaza edildiği kadar bizim medeniyetimiz insanlığa o ölçüler içerisinde ne yapmıştır? Işık tutmuştur, hedef göstermiştir ve insanlığı, beşeriyeti yüceltmiştir. İslam dışı diğer medeniyetlerde ya insanın kendi kendisine zulmetmesi vardır veyahut da başkalarına zulmetmesi vardır. İçe dönük medeniyetler denilen Hint medeniyeti, Çin medeniyeti gibi medeniyetlerde ki bir takım saldırgan medeniyetler de vardır. Moğol medeniyetinin temelinde eseri olmasa bile eser tahrip etmekle, saldırganlıkla tanınmıştır. Saldırmak vardır. Bir saldırgan medeniyet, Roma medeniyeti. İçe dönük kendi kendisine zulmeden medeniyetler vardır. Hint medeniyeti, ruhbanlık medeniyeti bunlardır. Bir de sömürücü medeniyetler vardır. Firavun medeniyeti, Roma medeniyeti bunlar sömürücü medeniyetlerdir. Pers medeniyeti putperest medeniyettir ve sömürücü medeniyettir. İslam medeniyeti ise yüceltici ve verici bir medeniyettir. Yüceltici ve verici bir medeniyet. İşte İslam medeniyetinin karakteristik özelliği diğer medeniyetlerden bu yönüyle ayrılıyor. Günümüzde medeniyet olarak da bugünkü temeli sömürgeci ve materyalist olan Batı medeniyeti gösterilmekte ve medeniyet denildiği zaman hatıra o gelmektedir. Hayır. Bugünkü Batı medeniyeti sömürgeci, emperyalist Roma medeniyetinin uzantısından başka bir şey değildir. Roma medeniyetindeki saldırganlık ve savaşçı karakter aynen bugün Amerika tarafından oynanmaktadır. Onun tarafından temsil edilmektedir. Günümüzün teknolojisi ve silah imkanları, ulaşım imkanları ve buna benzer diğer bütün teknik imkanlar bu medeniyetin eline geçince de Roma medeniyeti çok daha gaddar ve hunhar bir şekilde asrımızda kendisini gösterebilmektedir. İşte Müslüman yeryüzünde gezip dolaşıp geçmiş dönemlerdeki yalanlayıcıların akıbetinin nasıl olduğunu görünce buradan hareketle günümüz Batı medeniyetinin başında Amerika'nın bulunduğu Batı medeniyetinin, yalanlayıcı medeniyetin akıbetinin nasıl olacağını kestirmekte de güçlük çekmiyoruz. Onlar nasıl bir akıbete uğradılarsa bugünkü bu başını Amerika'nın çektiği materyalist, yalanlayıcı medeniyetin zamanı gelince benzeri bir akıbete uğrayacağından bir Müslüman olarak, Kur'an'a inanan insanlar olarak en ufak bir şüphemiz ve tereddüdümüz yoktur. Ama ileride de geleceği üzere Cenab-ı Allah ne diyor? قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْد۪يكُمْ Onlarla savaşınız ki Allah sizin elleriniz vasıtasıyla onları azaplandırsın. Bunun için bizim bu insanlığa bela olan bu medeniyetin sonunun gelmesi yerine beşeriyete rahmet olan İslam medeniyetinin bir an önce yeryüzünü kucaklamasının sağlanması için biz bu şerefli görevde üzerimize düşen vazifeyi yapmak için elimizden geleni sonuna kadar ortaya koyup çalışmamız lazım. 138. ayet-i kerime çok müstesna bir ayet-i kerime bu konuda. Kur'an-ı Kerim'in mahiyetini açıklaması açısından ve bu anlatılanların hâzâ gerek bu anlatılanlara işarettir, gerek Kur'an-ı Kerim'in tümüne işarettir. Bu beyanül linnâs bütün insanlık için bir bildiridir, bir açıklamadır. Bütün insanlığa bir açıklamadır. Ve huden ve bir hidayettir. Ve mev'izatun lil muttakin. Ve takva sahipleri için bir mev'izatır. İnsanlar için bir beyan, müttakiler için bir hidayet ve bir öğüttür. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in mevcudiyetinden, Kur'an-ı Kerim'in mesajından haberdar olan herkes Kur'an-ı Kerim'in istediği, öngördüğü imana sahip olmakla yükümlüdür. Çünkü bu beyan ona ulaşmış olur bu yolla. Onun arkasından bu kitabın yoluna gidilerek hidayet bulması gerekiyor. Ama bu hidayet ve öğütten ancak şirkten, küfürden, inkardan kendisilerini koruyup sakınan kimseler istifade edebilir. Yani bu beyanı bir hidayet ve bir öğüt olarak kabul ettiğimiz zaman biz takvaya erişmiş oluruz. Gereğini yerine getirdiğimiz zaman biz takvaya sahip olmuş oluruz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzına iman edip onun gereklerini hayatımıza yansıtmamak, onun öğüdünden ve hidayetinden yararlanmak anlamına gelmiyor. Kur'an-ı Kerim'e kuru kuruya bir iman Allah nezdinde elbette bir şey ifade eder. Hiç kimse bunun kıymeti yoktur haşa diyemez. Ama bu imanın hayata yansıtılması gerekiyor. Hayata yansımayan kısımlarının da hayata hakim olması için elden gelen bütün çaba ve gayretin de ortaya konulması icap ediyor. Kur'an'ın beyanları, Kur'an'ın hidayeti, Kur'an'ın öğüdü. Etrafımıza bir bakalım. Yaşanmakta olan hayata bakalım. Bu hayata hakim olan, bu hayatın ilişkilerini belirleyen değerlere, ilkelere, yasalara bir bakalım. Bunlar ne kadar İslami'dir. Altı aydır millet 70 milyon bir cumhurbaşkanının seçimiyle yatırılıyor, kaldırılıyor. Aman yarabbim. Bu 70 milyona yazık değil mi ya? Hukuklarını, acizliklerini her şeyle ortaya koyuyorlar. İnsanlar işin bu tarafını niçin görmüyorlar? Ben mukayese olsun diye söylemiyorum. Ben İslam'ı hiçbir şeyle mukayese etmem. Çünkü İslam'la mukayese edilebilecek hiçbir sistem yoktur. Fakat İslam'da bir hilafet meselesini kısaca bir hatırlayalım. Raşid halifelerin nasıl başa geldiklerini ve ne kadar bir çırpıda olayın halledildiğini bir düşünelim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın cenazesi daha defnedilecek kadar bir zaman geçmeden Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz İslam devletinin başına geçiyor. Devlet başsız bırakılmıyor. Ömer radıyallahu anh şehit ediliyor. Gözlerini kapatmasıyla birlikte adeta yerine seçilecek olan halife tespit ediliyor. Osman radıyallahu anh şehit ediliyor. Akabinde şehit ediliyor. Allahu anh aradan fazla bir zaman geçmeden seçiliyor. Ümmet o zamanın kısır imkanları içerisinde 14 asır önce kaşla göz arasında başını seçiyor. Başına geçecek olan insanı tespit ediyor. Allah'ın şeriatını uygulamaya koca bir ümmet kaldığı yerden devam ediyor. Bu budur. Ondan sonra kendileri çağdaş oluyor, İslam çağdaşı oluyor. Kendileri çağa uygun oluyor, İslam çağa uygun olmuyor. Vallahi akıl ve basiret sahibi olanlar kimin hangisinin neyin çağdaş olduğunu, neyin olmadığını, neyin efendime söyleyeyim 14 asır öncesinde kaldığını veya neyin öyle olduğunu, neyin kıyamete kadar insanlığa ışık tutabilecek olduğunu, neyin burnunun önünü dahi gösteremeyecek kadar kapkaranlık olduğunu akıl olan çok rahat bir şekilde anlar. Anlaşılmayacak bir tarafı yoktur bu işin. İşte hidayet budur. Hidayet, önüne düştüğün kimseye yolunu gösterebilmektir. Kur'an, önüne düştüğü İslam ümmetinin yolunu fevkalade gösterir. Ama ümmet, fiilen yaklaşık 100 yıldır Kur'an'ı önüne koymayı, kendisine yol göstersin diye önünü aydınlatmak için Kur'an-ı Kerim'i önüne koymamıştır. Arkasına atmıştır. Onun için de ümmet karanlıklardan, zulümden, sefaletten, hallaç pamuğu gibi atılmaktan kendisini kurtaramıyor. Ne zaman ki Kur'an'ı önümüze alır, tek rehber bu kitaptır denilirse, küçüğümüz büyüğümüz her türlü meselemiz, küçüğüyle büyüğüyle her türlü meselemizin çözümünü onda ararsak, o zaman Kur'an bizim için, insanlık için apaçık bir beyan olur ve bu beyana uymanın insanlığa ne kadar büyük bir nimet vereceği anlaşılmış olur. Ama öbürleri ne yapıyor? Sadece sövüp sayıyorlar. Zavallılar. Vallahi acınacak durumdadırlar. Biz ne kadar seviyesiz olsa bile herhangi bir düşünceye, bir puta dahi sövmeyi kendi nefsimize yedirmeyiz. Biz öyle âli cenap insanlarız. Yüce Rabbimiz bu kitapta bize onların mabutlarına, tanrılarına sövmeyin diyor. Fakat onların ne kadar sefil olduklarını da biraz sinirlerini yatıştırsınlar, gelsinler gösterelim onları, anlatalım. Ne kadar zavallı olduklarını. Yol dedikleri şeyin hiçbir çıkmaz sokak olduğunu onlara gösterelim. Ama kendilerini öyle Kaf Dağı'nda görüyorlar ki zavallılar, acaba bizim şu menfaatlerimizi kendisinde gördüğümüz, daha avami ifadesiyle nemalandığımız bu sistemden bizim için daha iyi bir sistem olabilir mi? Ha, ölçü nemalanmak ise mübarek olsun, ne kadar mübarek olacaksa. Ama biz onları dünyada da ve ahirette de saadeti garantileyen bir nizama davet ediyoruz. Dünya ve ahirette saadeti garantileyebildiğini söyleyebilen ikinci bir nizam yoktur bu dünyada. Dünya ve ahiret saadetini garantilediği iddiasıyla ortada olan tek bir kitap vardır ve tek bir düzen vardır. Kur'an-ı Kerim'dir, İslam'dır. Onun için Cenab-ı Allah diyor ki burada هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ Bu bütün insanlık için apaçık bir bildiridir, bir tebliğdir, bir beyandır. Müminler, takva sahipleri için de bir hidayet ve bir öğüttür. Biz isteriz ki beyanın ulaştığı bu kimseler bu beyana sövüp saymasınlar. Bunun hidayetiyle doğru yolu bulsunlar, bunun öğütleriyle öğütlensinler. Ama kendileri bunu istemiyorlarsa bizim yapacak bir şeyimiz de olmaz. İşte bu genel ilkeler açıklandıktan sonra Cenab-ı Allah müminlere Uhud vesilesi dolayısıyla Uhud hayatlarında karşılaşabilecekleri benzeri bütün yenilgilerde bile takınmaları gereken tutumu gösteriyor. Diyor ki Estaizu Billah 139. ayet. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Gevşemeyin ve üzülmeyin. Eğer sizler müminler iseniz en yüce olanlar, en üstün olanlar sizlersiniz. Uhud'da yenildiniz diye niye gevşeyeceksiniz? Toparlanın, kendinize gelin diyor. Gevşekliği bırakın. Niye üzülüyorsunuz? Üzüntünüz size ikinci bir zafer kazandırır mı? Yenilginizi hafifletir mi? Hayır. Üzülmenin manası yok o zaman. Çünkü üzüntü insanın kararlılığını, bütün maddi ve manevi imkanlarını sağlıklı bir şekilde kullanmasını olumsuz olarak etkileyen bir ruh halidir. Üzüntünün insana faydası yok, zararı var. Tabii üzüntüler ayrı bir şeydir. Peygamber aleyhissalatü vesselam, oğlu İbrahim'in vefatı dolayısıyla, ey İbrahim diyor, kalp üzülür, gözyaşı döker, biz senden ayrıldığımız için üzüntülüyüz demiştir. Bunlar tabii üzüntüler, insanın gidişini etkilememesi gereken noktaya kadar uzanmalıdır. Bu kadar. Fakat üzüntü bizim elimizi kolumuzu bağlamamalı. İrademizi, azmimizi, kararlılığımızı dumura uğratmamalı. Kaldığımız yerden, düştüğümüz yerden kalkmamıza engel olmamalı. Ağıtlar yakarak kıyamete kadar dursanız bile o uğradığınız musibetleri ortadan kaldırmaz. Veya o musibetlerin etkilerini ortadan kaldırmaz. Yaralarını sarmaya imkan vermez. Onun için yenilgiye uğramış olabilirsiniz diyor. Ama gevşemeyin. Aranızdan biri diğerinden değerli 70 tane arkadaşınızı şehit verdiniz. Fakat üzülmeyin. Evvela onlar şehittirler, onun için üzülmeyin. İki, gelecekte atacağınız adımlarınızı olumsuz olarak etkileyecek kadar kendinizi üzüntüye bırakmayın. Siz çünkü bir dava adamısınız. Siz bir dava için ortada olan bir ümmetsiniz. Siz yaşadığınız zaman bile bu dava için yaşarsınız. Öldüğünüz takdirde de bu dava için ölürsünüz. Ölenleriniz bu dava için ölmüştür. Yaşayanlarınız da bu dava için yaşamaya devam edecektir. Günümüzde de ümmet Uhud'dan da belki daha zor sınavlardan, daha zor demeyeceğim ama aldığı uğradığı musibetlerle daha ağır musibetlere uğramıştır. Uğramış olduğumuz bu musibetleri tek tek sayıp dökmek, bunlar için ağıtlar yakmak ve orada kalmak hiçbir kıymeti yoktur. Allah nezdinde de kıymeti yoktur. Pratik açısından da, pratiğimiz açısından da, ameli hayatımız açısından da bir kıymeti yoktur. Ama ne oldu ne bitti? Onları anlamak ve bu anlayışa uygun yapılmaları gereken, yapılması gereken şekilde gündemi oluşturmak o ayrı bir konudur. Orada üzüntü ve gevşemek söz konusu olmamalıdır. Bunlar bizi olanı biteni anlamaya çalışmak ve olanı biteni anlayıp atılması gereken adımları tespit etmek noktasında bu ayrı bir şeydir. Bu bir üzüntü değildir. Bu bir gevşeme de değildir. Aksine ümmete kaybettiklerini farkında olması için, kaybettiklerinin farkında olması için, neleri istirdat etmesi gerektiğini anlaması için, yani neleri geri alması, hakkı istirdat biliyorsunuz, kaybedilen hakların geri alması demektir. Hak olan, kendine ait olan şeylerin bir şekilde zulmen veya gafletten dolayı kaybedilmesinin geri alınması. Bir Müslümanın en tabii hakkı inandığı Allah'ın dinine göre yaşamasıdır. Bu haktan ne kadar hangi bu haktan mahrum ediliyorsak o kadar çok istirdad edecek, geri alacak şeylerimiz var demektir. O kadar çok geri almak için çalışmamız gereken çok şeylerimiz var demektir. Bu kadar istirdad edilmesi gereken çok şey varken, geri alınması gereken bu kadar çok şey varken, üzülmek, kederlenmek anlamsızdır. Hatta bizi yapmamız gereken işler konusunda fütura uğratır, gevşetir, geriletir, adeta atıl bırakır, hiçbir şey yapamayacağımız bir hale düşeriz. Onun için Uhud çok müstesna, kıyamete kadar ümmet için müstesna ve bulunmaz bir derstir. İşte sadece Uhud'dan bu ayeti kerimenin verdiği bu ders bile alınsa ümmet için yeterlidir. Üzülmeyeceksiniz, gevşemeyeceksiniz. Müminler iseniz en yüce olanlar sizlersiniz. Yani demek istiyor ki Cenab-ı Allah, siz imanınızla yüce olduğunuz gibi bu imanınızın gereğini vakaya yansıtarak, vakada da, pratikte de, fiiliyatta da her bakımdan en üstün sizler olmalısınız diyor. Yani avami olarak söyleyecek olursak, dünya sizden sorulmalıdır diyor. Evet, bir zamanlar dünya bizden sorulurdu. Gök bile bizden sorulurdu. Değil dünya. Ne diyordu Harun Reşit? Bahçesinde, sarayın avlusunda veya bahçesinde oturmuş dinlenirken bir bulut geçiyor hızlıca. Bakıyor o buluta, istediğin yerde yağmurunu yağdır diyor, haracın bana gelecek. Budur. 30-40 yıl gibi bir zaman zarfında İslam o günkü meskun dünyanın yarısına hakim oldu. Hangi imkanlarla, hangi maddi imkanlarla? Müslümanların imkanları Perslerin imkanlarından fazla mıydı? Orduları, askerleri, bilmem neleri? Hayır. Bizans'tan fazla mıydı? Hayır. Ama bir şeyleri vardı. Biz müminiz ve en yüceler bizleriz diyorlardı. En yüce olanlar bizleriz diyorlardı. Bu yüceliğin imanı ile kendilerini ortaya koydular. Ne diyor Rib'i bin Amir? İran başkumandanı Rüstem'e diyor ki, sizin üzerinize öyle insanlarla geldik ki, sizin şarabı ve kadını sevmenizden daha çok ölümü seviyorlar. Biliyorsunuz İranlılar İslam'dan önce şaraplarıyla, içki içmeleriyle, bundan zevk almalarıyla, işret meclisleriyle Meşhur bir medeniyettir aynı zamanda. Bununla meşhur. Şöhretlerinden birisi bu. Kadın ve şarap, cahili bütün medeniyetlerin en vazgeçilmezidir. Günümüzde öyle. Hiç dikkatinizi çekiyor mu sigara aleyhindeki propaganda kadar? Yüzde biri, milyonda biri içki aleyhinde yoktur. Niçin? Çünkü onlar da farkındadırlar. Reklamlarda malzemenin %90'ı kadındır. Ticarette aynı şekilde. Araba tanıtacak kadın. Tuvalet kağıdı tanıtacak yine kadın. Başka şeyler, yani insanın edebi reklamlarını gördüğü zaman insan haya ediyor. Kadınların özel günlerinde kullandıkları kağıtlar, mağıtlar bile reklamı yapılıyor. Maazallah ya. Yani hayasızlığın bu seviyesi tasavvur edilemez. Fazla uzaklarda değil. Belki günümüzde hala birçok yerde var. Yani bizim yetiştiğimiz zamanlarda kadınlar çamaşırlarını en kimsenin görmeyeceği yerlerde kuruturlardı. Kesinlikle öbür elbiseler gibi açıkta kurutulmazdı. Bu haya ve edep gericilik oluyor. Bu hayasızlık ve edepsizlik medeniyet oluyor. Batsın böyle medeniyet. Şimdi bu kadına ve içkiye dayalı olan medeniyetler mutlaka zevale mahkumdur. Çünkü kadına dayandıkları için aile müessesesini yıkarlar. İçkiye dayandıkları için aklı tahrip ederler. Ailenin tahrip edildiği, aklın tahrip edildiği bir medeniyet de uzun ömürlü bir medeniyet olmaz. Bunun sonu mutlaka gelir. Eğer kendisine gelmezse bu medeniyet, kendisini yenilemezse sonu gelir. Onun için biz müminler ekonomik olarak, maddi olarak zayıf olabiliriz. Fakat öyle şeylere sahibiz ki bizim dışımızdakiler bunlara sahip değildir. İmanımız, ahlakımız, iffetimiz ve maalesef Batı medeniyetinin en büyük hücum noktalarından birisini teşkil eden ailemiz sağlam durduğu sürece her zaman için biz daha güzeli, daha güçlüyüz, daha üstünüz ve akıbet Allah'ın izniyle müminlerin ve takva sahiplerinin olacaktır. Onun için gevşemek yok. 14 asır önce Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yaktığı ateş aynı hızla yanmalı ve devam etmelidir. O aleve, o nura aynı hızla, aynı güçle ashab-ı kiramın o müstesna coşkusuyla sahiplenilmelidir. Gevşenmeyecek. Gevşemek yok. Kaybettiklerimiz için üzülmek yerine kaybettiklerimizi geri kazanmanın peşinde olacağız. Bu da daha çok gayret getirir. O zaman müminler olarak Allah'ın dediği şekilde en yüce olanlar, en üstün olanlar bizler olabileceğiz Allah'ın izniyle. 140. ayet-i kerime ve devamı Uhud harbinden çıkartılacak olan, çıkartılması gereken dersleri anlatmaya devam ediyor. İnşallah biz önümüzdeki hafta kaldığımız yerden bu dersleri Kur'an-ı Kerim'in aydınlığında görmeye çalışacağız. Şimdilik burada nihayete erdiriyoruz. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Cenab-ı Allah'ın rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun.